أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تبارك وتعالى ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فذكر فإن ذكرى تنفع المؤمنين، opomeni jer će opomena koristiti vjernicima. Draga braćo i poštovane sestre, mi možda i ne primjećujemo, ali se približavamo, znači najudarnijim noćima, približavamo se najboljim noćima u godini. Približavamo se 10 zadnjih dana i 10 zadnjih noći Ramazana, s kojima se Allah subhanahu wa ta'ala kune. Wal fajr wa layalin ashr, tako mi zore i 10 noći, pa najbolji 10 noći koje Allah subhanahu wa ta'ala stvorio u godini, to su ovi 10 noći koje nam dolaze, u kojima treba istraživati i tragati za najboljom noći koja je bolja od 1000 mjeseci. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lejlatil qadr. Wama adraka ma lejlatul qadr. Lejlatul qadr khayrun min alf shahr. Mi smo ga počeli objavljivati u lejlatul qadr. A znaš li ti šta je lejlatul qadr? Lejlatul qadr je bolja od 1000 mjeseci. Znači 83 godine vrijednosti ima samo ta jedna noć koju možemo potrpiti ako bude uz Allahu pomoć u ovih zadnjih 10 noći. Pa zbog toga primijetim da smo nekako malo umorni. Nešto neštima. Izgleda umješalac ubacivamo više nego što on može jadnik da zamiješa. Pa on ono, znaš, jadnik, samo što nije prigorio. Oko motora se radi da crkne. Tako da, primijeti se na nama da nam je nekako sve ovo opterećenje. Kad ranimo za ovim dunjalukom i kad dođemo, boli nas svaki komad mesa, onda samo kaže, mašala, i danas novi 600-700 kruna u džep. I onda kažemo, daj da je žena jednu kahu, da zaboravimo na ove probleme, jer 600 kruna smo danas zaradili. I razveselimo se mi. Zato treba vidjeti gdje je pravi problem. Zato, draga moja braćo, ovi 10 noći koje su pred nama, nije najbolje provoditi u, znači, budnosti. Znači, trebamo se svi zaposliti u drugu i treću smjenu. Znači, prvu smjenu spavati. Poslije sabaha se malo odmoriti, kada sunce izađe, i malo poslije podne, opet kaj lule, on je ufat u kojoj ima puno bereketa, poslije kindije učiti Kur'an i obaviti večernji zikr i čekati u dovi iftara i skromno, znači, iftariti. Nakon toga se pripremati, znači, za namaz odmora, a poslije toga klanjati taj namaz odmora taravih i onda ponovo od taravije, znači do tamo negdje 2-3 sahata, malo pokušati se odmoriti na neki način, a od 2 sahata da se bude na nogama i da se iščekiva najbolji beričet, to jeste da se istraga za lejletul kadrom i da se te noći provode, znači, u budnosti. I zato kaže poslanik alejhi salatu vesselam: Men qama lejletel qadri imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Ko bude proveo lejletul kadr u stojanju, znači u kijamu, u imanu i nadajući se nagradi od Allaha subhanahu wa ta'ala, bit će mu oprošteni grijesi. Ovo je, braćo, prilika. Allah subhanahu wa ta'ala jedino zna hoćemo li mi imati sljedeće godine priliku. I zbog toga treba sve poremet, sve na neki način staviti u čošak i obaveze dunjalučke i tako dalje. Ja sam ubijeđen, ako budemo se predali u ibadete ovih 10 dana, da ništa od dunjalka nećemo izgubiti, tamam kad bi fasovali otkaze i ovo i ono, sve će to Allah subhanahu wa ta'ala namiriti. Pa zbog toga, znači, treba se maksimalno potruditi ovih zadnjih 10 dana, da se, jer ovo je 10 dana gdje se najviše oslobodi robova od 2-3. Znači, ti sada ovih 10 dana treba da tražiš da te Allah subhanahu wa ta'ala oslobodi od 2-3, da ti zabrani vatru. I zato je poslanik alejhi salatu vesselam u ovih 10 noći, a pogotovo u neparnim noćima, puno učio dovu: Allahumma innaka afuun karimun tuhibbul afa fa'fu anna. O ti gospodaru koji praštaš i koji si plemenit, oprosti mi, oprosti nam. To je ono što je poslanik alejselatu vesselam najviše ponavljao u zadnjih 10 noći. I ovu dovu treba dobro, znači, naučiti, nije teška, kratka je: Allahumma innaka afun karimun tuhibbul a'fa fa'fu anna. Ti voliš praštanje, pa nam oprosti. Jer Allah voli da oprosti svojim robovima. Samo ko voli robovi. Ako oni hoće, Allah subhanahu wa ta'ala odmah hoće. Pa zbog toga pozivam, znači, sebe i vas da se što bolje ove zadnje noći iskoristi. Mi ćemo, ako Bogu da, čim nastupi prva, znači, od tih 10 zadnje noći, prestati sa klanjanjem vitra sa teravijom. Odgodit ćemo, znači, vitre, da to klanjamo sa salatu teheđudom, to jeste namazom tim koji je u zadnjoj trećini noći. Tako da ćemo završavati, znači, ako Bogu da, jednu 45 minuta ili pola sahata prije sehura, znači prije imsaka, u stvari, da se možemo sehuriti. I zato kad odemo poslije teravije, svak nek sebi ponese nešto malo, 7 datula i čašu mlijeka, ili nešto skromno, jabuku, ovo ili ono, i donese ovdje odma, i kad prestanemo sa klanjanjem namaza, pojedemo to, popijemo jednu kahvu džematsku, i nakon toga zapustimo. Klanjamo saba, ozikrimo, i onda malo ponovo ko more ukrpe, ko nema obaveza, i tako, znači, da provodimo ovih 10 dana Ramazana u što boljoj pripravnosti. Znači, da se što bolje razbudimo i da budemo budni, da ne bi izgubili blagodati, jer kako kaže poslanik kada je salatu osanam u jednoj predaja, koga prođe Ramazan, a ne bude mu oprošteno, on je od upropašteni. Znači, ovo je prilika. Ovo ti se nudi prilika, ovo je sezona. Vidio si kad je sezona ljet, kako se ostane prekovremena rad tamo negdje. Udara sunce, ubi u glavu, ali ti macolu pa nabijaš one kočeve, ili oreš švedu, ili kupiš mu sjeno, ili nešto radiš, bereš mu svijeće, kosiš travu da bi zaradio, da bi mogao otići, jeli, u svoje rodno mjesto obići i tako dalje, da bi imao dakle podijeliti i sam sebe obskrbiti. Zbog toga ovo je, znači, sezona koju treba dobro, dobro, znači, iskoristiti da nas ne prođe. Ja se nadam, ko Bog da, da ste vi od ljudi koji će to dobro usvojiti i koji se s ovim neće, ako Bog da, poigrati, jer Allah najbolje zna hoće li neko od nas dočekati sljedećeg Ramazana. Ovo je nama prilika, jer Allah dželle šanuhu traži od nas da se predamo potpuno. Ko može da izdvoji ovih 10 dana da provede u itikafu, to je onda posebna nagrada i poseban znak iskrenosti. I poseban, znači, znak iskrenosti da se insan potpuno povuče u, znači, asketizam, da se potpuno povuče u samoću, da se preda Allahu subhanahu wa ta'ala i da boravi, znači, ti zadnji 10 dana u džami. Onaj ko ne može to zbog svojih nekakvih obaveza, onda pokušati što više vremena s tim nijetom provoditi u džami. Pa inša Allah, ako insan bude imao nijet jednu noć da provede u itikafu, možda mu Allah Dželešanu to uzme i dadne mu ogromnu nagradu, a normalno da će potpunu nagradu imati onaj ko provede čitavo vrijeme kao što je to provodio Allahov poslanik alejhi salatu vesselam. Pa uzmite ovo inšallah na razmišljanje i na znanje i pripremite se dobro za ove noćne nafile, tako da prostorije su ogromne, ko ima malu djecu, neki negdje parkira po čoškovima, udeke neke zamotajte, doneste i ne spavaju ovdje, mi možemo trp da hrče, a da mi i baletimo. Pa eto, ako Buda, ja se nadam da ćete vi ovo dobro razumjeti i da će se ako Buda naći oni koji će sebi zabraniti spavanje, znači maksimalno ostaviti ono minimalno spavanje, sahat ili dva ili tri, samo po noći, a ostalo provoditi znači u ibadetima. Samo ćemo nabrojati arkanu sala, znači ruknove namaza, a onda ako Buda drugi put ćemo o svakom njih ponešto i kazati. Kazali smo da šartova za namaz, koliko ono Ebu Dauda bude. Ima šta dodatko? 9. Znači 9 je šartova da bi mogao startati sa namazom. A 14 je ruknova u samom namazu. Pa pokušajte pamtiti, pošto vi dobro znate matematiku ovdje, pamtite ove brojeve. Tako kad budeš sam sebi kasnije redao, značeš ako šta fali, šta je rukn, kako se rukn namiruje i tome je slično. Prvi rukn jeste stojanje po mogućnosti. Znači, traži se da čovjek stoji po mogućnosti. Znači, to je osnova. Ako ne može, onda usjedeć, ako ne može, onda odležeć. To je prvi rukn. I znači, nije džajz namaz ishak. Zakovat ćemo te za ustar gore. Tebi to smiješno. Ne otkrivaj tamo žene. Sed kod babe tamo. Znači, čovjek ne smije da klanja osjedeći fars ako može ostojeći. I desilo se prošle godine u mom jednom tamo krajiškom gradu, to je dokaz neznanja ili nekakvog krajiškog inata. Hođa je čitav Ramazan preklanjao sjedeći, a svi su stojali. Znači, svima je bio pokvaren namaz. A samo zbog toga što hođa je trebao da ide u penziju, a njemu se ne ide u penziju, pošto plata i ono što se može požet uz platu je 1, 3, 4 puta veći od penzije. Pa nije se moglo. A čovjek je, znači, bio satran, imao je sudar, to jeste znači saobraćajnu nezgodu, tako da je polomljen i nije mogao da stoji. Toliko hođa, toliko medresa proizvode, ali ne da hođa mi hraba. Jel? Tako da je on klanio osjedeći, a svi ostojeći. Eto, to je znači koliko mi poznajemo fika. Gdje je bila obaveza, ako on već mora da klanja sjedeći, a nema nikog da ga zamijeni, šta će drugi rad? Svi klanjate sjedeći. Jel? Tako da znači, kijam je obavezan pod uvjetom da se može. Ako ne može, onda sjedeći, ako ne može, onda ležeći. Dalje, tekbirul ihram. Znači, taj početni tekbir, koji se zove tekbirul ihram. Znači, tekbir, bukvalno rečeno, tekbir zabrana. Znači, kad kažeš da je Allah najveći, nema više smijanja, nema jela, nema pića, nema okretanja. Znači, tekbir koji ti zabranjuje sve što je bilo van prije namaza. Ulaziš u jedan sad poseban, u jednu instituciju koja ima svoje, svoj kodeks, ima svoje obaveze. Qira'atu al-Fatiha, učenje sure al-Fatiha. Ar-ruku', znači ruku, وإعتدال بعد الركوع zatim ponovo ispravljanje nakon rukua. Znači, ako se čovjek ne bi vratio sa rukua i ponovo stao, što ćemo kasnije kad budemo objašnjavali svaki pojedinačno, nema znači namaza. Ponome hadisu, kad je poslanik vraćao onoga ashaba, kaže, klanjao sam, nisi klanjao. Pa mu onda rekao, baš ovaj tedal, da čovjek kada je u namazu, se mora smirt i da mora upotpunjavati svaku, znači, od ovi, znači, od ovih ruknova. Po suđudu ala e'obaji seb'a, seđda uz, jeli, sedam dijelova koji moraju biti okrenuti, znači, prema kibli. Objasnit ćemo da budemo objašnjavali. U ref'u minhu, zatim vraćanje sa seđde, je isto tako ruk. Ne smiješ ostati na seđdi. Moraš se vratiti kad tad. Pa i to je znači stroga obaveza. U al-đulusu bade seđdetein. Zatim smiraj ili to sjedenje kratko između dvije seđde. Znači da se čovjek smiri kao da, je, kao da hoćete šehu da čini. Pa opet znači ide na drugu. Jer svaka sežda je za sebe posebna. Kaže, otma inne tu fi džemil efal. Zatim, potpuna smirenost kod bilo kojega od ovih pokreta. Znači, potpuna smirenost, nema srljanja, nema ovaj, brzine. Votartibu benil erkan. Zatim, redoslijed od rukna do rukna. Ne možemo proučiti fatihu, pa onda reći, Allahu ekber. Zaboravno mi ono počinje tekbir. Pa. Znači, mora biti redoslijed. To je jedan od ruknova. U tešehudu al-ahir, zadnje sjedenje, znači rukn. To jeste, ovdje se misli na učenje tešehuda. Znači, ono je rukn. Jer ako bi čovjek samo sjedio, a ne bi proučio tešehud, nema namaza. Ili ako bi učio tešehud, ali negdje u zraku, opet nema namaza. Vol džarusu lehu, zatim sjedenje, znači jedno je tešehud, a jedno je sjedenje. Pa zato mora se znači sjediti i mora se učiti. Jedno i drugo je rukn. Zatim, vosalatu ala nebi sallallahu alaihi wasallam, zatim donijeti salavate na poslanika alaihi salatu wasalam. To je isto tako rukn i zadnji 14. je tesliman. Znači dva teslima, a to je na desnu i na lijevu, znači, stranu, to jeste, znači, preselamiti nakon namaza. Ovo su, kažem, ruknovi, a šta su ruknovi, rekli smo sinoć. Zna li neko šta su ruknovi, a šta su šartovi? A? Tako je. Znači, kad kažemo da je nešto šart, to je znači, bez toga se ne može ući u drugu stvar. A kad kažemo da je nešto rukn, to je onda unutra, ovaj, što je već u jednom ibadetu unutra. Jeli? Pa ćemo kazati, čućete često znači u fikhu, ruknovi hađa, šartovi hađa. Ruknovi, šta ja znam, ovaj, drugog nekog obreda, šartovi tog obreda. Tako da, ovaj, pravimo, znači, šerijetska terminologija pravi razliku između ova dva termina, između šarta i rukna. Pa zbog toga, inša Allah, sutra ako Allah Želešanu dadne zdravlje života, malo ćemo se ovaj zadržati, a onda ćemo prijeći na vađibe ili ono što je, znači, isto tako obaveza, ali manja od rukna. Kad budemo objašnjavali, kazat ćemo da rukn se mora namiriti i opet sehvi seđda. Dok vađib ne moramo namirivati, a moramo sehvi seđdu. Ali o to potom dok dođemo do toga, reci hađija. mora, znači zabrana je, zato se zove, znači zato se zove tekbirul al-ihram. Tekbir koji zabranjuje, znači sve te situacije, nema jedenja i pića u namazu. I zbog toga nam je naređeno, ali u jednoj blažoj formi, znači mustahabom, prije samog namaza da čistimo zube misvakom, jel? Da se pripremimo. Zato nema priče posle ikameta. Nema skakanja prije toga dok ne kaže, mujezin hajala sala. Kad kaže, kad kameti sala, onda, znači, smo već gore, treba da počne namaz. Smirujemo se, nema nikve priče, treba sada da stavimo pred Allaha Đalešanuhu, treba da uđemo, znači, u ti 14 ruknova, da se ne zbunimo, da to sve bude poredano kako treba, razgovaramo sa Allahom Đalešanuhu. Vidio si, kad dođeš kod nekoga pa piše tamo na vratima, drr ili mrr ili nekakav načelnik ovo ono, pa se ti onda fino začešljaš, pa se središ, pa pogledaš da nema na tebi kakve prljaštine, pa vidiš da nemaju krmelje slučajno, jeli, da ti nije šta da ti ne smrdi iz usta, ponovo se namirišeš, i onda kad dođeš unutra, počneš polako da redaš rečenice, ne prilekao, gdje se, pa onda tako se kulturno ponašaš, to je sa ljudima. A zamisli, kad staneš pred Allaha subhanahu wa ta'ala, koji hoće od tebe da bi ti namaz bio primljen, hoće tu smirenost, hoće tu predanost, hoće da ti uživaš u tome. A vidjeli ste uglavnom šta se kod nas dešava, čim zanijeti ono, odmah usta oduha do uha zjevamo, češemo se, navijamo sahat na etehijatu, kontamo, kad će završiti, treba da se na utakmicu stigne. Kod nas se u Bosni još uvijek prakticira kapanje poslije taravije kod mnogih džematlija. Na brzinu stuču taraviju, onda se kapaju, sakrivaju prsten pod francuske kape. To je znači, od takvih namaza, molite Allah Žešanu da bude to primljeno, ali to upitni su to namazi. Zbog toga čovjek treba da vodi računa da njegov užitak u namazu bude poseban. I vjerovatno ste čuli za onaj slučaj, Ebu Hanifi pada zmija u namazu. A navodili smo i onaj slučaj, se desi u arapskom svijetu, kad imam uči, وَهُدْهَا وَلَا تَحَفْ, uzmi je, ne boj se, kaže, uzmite vi, ali ja ne smijem. On je stao kad je vidio zmiju, kaže, إِنَّهَا حَيَّةٌ تَسْعَ, ona je živa, kreće se. On se ukočio, uči ajet, vidi zmiju pred sebom, kaže žematlije, خُدْهَا وَلَا تَحَفْ, dalje ajet ide, uzmi je, ne boj se, kaže, ne smijem. Uzmite vi, ja ne smijem. On je rekao iskreno. Znači, on se bori vamo, vidi stvarno zmiju, oni se bore, misle, hođa, jele, zapo negdje, ne može dalje odapet. Ebu Hanifi, našem časnom velikom imamu, je pala zmija u namazu. Džematlije se rastrkale, ubile zmiju, završile sa tom akcijom, očistili teren i ponovo se vratili u namaz. A on tako smiren kao da u stvari on ništa nije primijetio. On se je toliko unio u namaz, pa su ga pitali, šeh, zar ti ne poznaješ fikska pravila ili predaje u kojima se govori da je dozvoljeno miša, akrepa, zmiju ganjati, čak i u namazu. I da ne gubiš sati ni namaz ni abdest. Zato što je to štetočina koja može nanijeti zlo veliko. Pa što nam nisi pomogao u ovoj našoj akciji, kaže, kakva zmija? Nikakvu ja zmiju nisam vidio. Ali zato se prenosi da je 40 godina klanjao saba sa jacijskim abdestom. Znači, ne 10 dana, što ćemo mi sad reći, možda neko, ma pričaj ti kome hoš, da ja ne spavam, a moram sutra ponovo hodat po ome dunjalu koje raditi, sabirat i oduzmat. 40 godina nije, znači, klanjao je saba sa jacijskim abdestom. Znači, šta je radio? Zikrio, ibadetio, učio Kur'an, pisao djela. To je bila, znači, biografija onih koji su ušli u historiju. Stalno i moramo spominjati. Ne mereš ti nikako govoriti o fiku da ne spomeniš ove ljude. Ne možeš. Ko što ne mereš govoriti o Malmeu, a da ne spomeniš šta ja znam, ovoga ili onoga. To su ti aktuelni ljudi tu. Ja. Zato molite Allaha Đelešanu da nam namaz bude znači onako kako će Allah subhanahu wa ta'ala prihvatiti. Recimo.